země herce z Číny, human toaletu nehové, na ty největší špíny ani latriny nesmrděj. Takovýmhle stylem všechny holý klíny si tu prošli Černobylem. Je to porno párte a už ani nevím kolik, do análu ti ty píčo narvu, co no asi kolík. Můj poslední žolík je Sally Romanie, koule ti podváže se stříčka Stefanie. Sperma ani omylem už vůbec není v modě, prsit mobilem a Andrej nutí rejdit po G-bodě. Celý to mít napojený, pade voltů v elektrodě. Amatérský herci, už mě neserte, běž tam dě do beaty, análně experte. Střih, velká akce, začínáme další hnus. Teen, squirting, fisting, tortura, continuous. Chobotnice do kundy, to se děje běžně. Já ti tam ale naruš 4 lodní stěžně. Předběžně si dohodnem komparzisty. Všichni dobře ví, že běžíme pro benzisty. Lidský bukake, největší nuda. Co takhle soní, to nebude pruda. Do análu ti děvče vlítla barakuda. Do ruda rozžavený psí žaludy. Nějakej pobuda, mrdá tyhle obludy. Celá porno saga totální bizáry obsahla. Malá holka s tímu tátovi hned koule vošáhla. A nedrostála svý nohy a hrobka už to fotí. Buď takhle to smrdí, když se ti kunda potí. Řádně zapařená božka zvýší apetit. Skrvávená vložka, když už říznutý klid. Poluce, děcka se bude natáčet. Pitva si bude koulet krivi namáčet. Natáčecí prostor, proč je třeba žumpa? Musí tam být zavedená vakuová pumpa. Ta zajistí, že herec bude stopořen. Vyšťořen hovnama a nožem znetvořen. 3, 2, 1 a hovna jítaj všude. Jsem si jistý, že k večeři vůbec nic nezbude. Před natáčením striktní zákaz dávat klistýry. Se zarávku nožem se štrabu k něčí síry. Dnešní téma filmu bude Sally Romanie. Totální tyranie a hoveno na nie. Sud kulatý rystu pije, tara rej tu blije. A v kundě rije pije a smrděj řeporie. Obrázku v našem poru nezavadíš, všechny návnadíš, jen když se tu vykadíš. Mrdce se mrodíš, pro tohle se hodíš, jestli se stydíš, jako herec nepochodíš. Pokud máš rejci, když tu hovno zavané, tak si teprve může říkat Sally Romanie.